muhterem cemaati Müslümin. Caminizde misafir olarak bulunuyorum. Elhamdülillah namazı kıldık. Kısa birkaç söz söylememi istedi arkadaşlarım. Sizi yormayacak bir miktar. Birkaç şey hatırlatacağım. Ondan sonra beraberce dua ederiz. Dağılırız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Sözüme bir kıssa ile başlayacağım. O kıssadan hisse alırız, ibret alırız inşallah. Horasan'ın meşhur bir şehri var. Belh şehri. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de o şehirdenmiş. Şu Konya'daki meşhur Mevlana Celaleddin Rumi de o şehirdenmiş. Bu Belh şehrinde zamanın birinde İbrahim İbni Ethem isminde bir hükümdar yaşarmış. Babasının adı Ethem, kendisinin adı İbrahim adlı bir sultan. Bir gece yatağına yatmış, henüz daha uykuya dalmadan sarayının çatısında gürültüler duymuş. Tabii hükümdarın sarayının çatısında, hükümdarın uyuduğu yerde, yukarıda tam uyuma vaktinde kim cesaret edebilir gürültü yapma? Seslenmiş, kimdir o yukarıda dolaşan gecenin bu vaktinde gürültü yapan diye. Yukarıdaki şahıs kimse, o da ona seslenmiş aşağıya doğru. Devemi kaybettim de, devemi arıyorum demiş. Onun üzerine hükümdar bu sefer hem şaşırmış hem kızgınlıkla behey şaşkın demiş. Deve çatıda mı aranır? Kaybolduysa deve bahçede aranır, tarlada aranır, sokaklarda aranır. Çatının üstünde deve olur mu? O öyle söyleyince yukarıdaki şahıs da cevabı yapıştırmış. Behey şaşkın demiş. Peki Allahu Teala Hazretleri de öyle atlas döşeklerin içinde, böyle nimetlerin içinde mi aranır? Öyle bulunur mu? Anlamış ki yani yukarıda dolaşan bildiği insanlardan değil. Tabii bakmışlar yukarıda kimse yok sonra. Epeyce düşündürmüş İbrahim Sultan'ın bu hadise. Sabahleyin üzüntülü ve düşünceli kalkmış. Beyleri her zamanki gibi toplanmışlar toplantı odasında, sağlı sollu askerler. Hem o kadar ihtişamlıymış ki önünden arkasından böyle işlemeli, altınlı, gümüşlü asker muhafızlar, böyle tantanalı askerler gider gelirmiş bir yere gideceği zaman. Toplantı salonunda böyle otururken vezirler karşısında, paşalar, beyler karşısında, askerler çepeçevre, bir aksakallı adam heybetli adımlarla yürümüş, yürümüş, yürümüş ta hükümdarın yakınına kadar gelmiş, oturmuş bir yere. Herkes de hayret etmiş. Yani bu yabancı buraya kadar nasıl girer? O kadar asker var, o kadar muhafız var, kapılar kapalı. Bu asker buraya, bu kadar askerin içinden nasıl geçti de bu adam böyle pervasızca geldi, hükümdara bir hürmet emaresi göstermedi, ondan sonra da otur demeden geçti oturdu. Hükümdar demiş ki, sen kimsin? Ben demiş yolcuyum. Allah Allah, ne arıyorsun burada? Burası kervansaray değil mi demiş, konmaya geldim. Yani yolcular nasıl hanlarda, otellerde dinleniyorlarsa, ben de burada dinlenmeye, mola vermeye geldim deyince, demiş ki, burası kervansaray filan değil, benim sarayımdır. Yok demiş, burası kervansaraydır. Değildir deyince, sormuş. Peki senden evvel kimindi bu senin dediğin saray? İbrahim Sultan cevap vermiş. Demiş ki babamındı. Babandan önce kimindi? Dedemindi. Dedemden önce kimindi? Filanca şahsındı. O zaman demiş onlar nereye gittiler? Hani onların da onlar nerede şimdi? Onlar göçtüler. Demiş birisinin gelip oturduğu, ötekisinin gittiği, göçtüğü yer kervansaray değildir de nedir demiş. Ondan sonra gene kaybolmuş gitmiş. O zaman hükümdarın epeyce bir gene aklı daha beter karışmış. Geceliğin böyle bir şey duydu. Gündüz böyle bir hadiseyle karşılaştı. Hadi demiş biraz gönlümüz açılsın. Hazırlık yapın, atları hazırlayın, av malzemesini hazırlayın. Biraz avlanalım da şu sıkıntım dağılsın demiş. Rivayete göre şeye gitmişler, ava gitmişler. Arkadaşlarından ayrı bir geyik görmüş. Onun peşinden koşarken arkadaşlarından epeyce bir ayrılmış. Ondan sonra işte biraz oklayıp onu avlamak istemiş ama kulağına bir ses gelmiş onu kovalarken. İntebih, intebih diyor. İntebih, uyan demek. Gözünü aç, uyan. Pek kulak ver, dikkat etmemiş yani söze. Kulağına gelmiş bu söz ama dikkat etmemiş. Biraz daha sürmüş geyiği. O zaman Tezkiretül Evliya kitabı öyle yazıyor. Geyik dönmüş demiş ki eli zalike ümmirte eli zalike hulükte en bizalike ümmirte sen bu iş için mi yaratıldın yoksa bu işi yap diye sana emir mi ettiler? Yani başka hiç işin yok da sadece işin böyle hayvan kovalayıp o zavallı masum hayvanları öldürmek midir filan diye bir cevap şey yapınca oradan artık anlamış ki etrafındaki dönen hadiselerin hepsinin bir manası var. Onun üzerine efendim dönmemiş askerlerinin arasına. Giderken karşısına kendi sürülerini otlatan bir çoban çıkmış. Demiş ki gel buraya. Buyurun efendim demiş. Al şu benim elbiseleri, ver sendeki elbiseleri. Çoban elbiselerini almış, kendi sırtındaki elbiseleri çıkartmış. Ondan sonra terk-i diyar etmiş, gitmiş. Kendisini, yani Allah-u Teala Hazretleri kendisini neden yarattı? Bu hayatın manası nedir, gayesi nedir diye arayıp bulmaya, bu hususu öğrenmeye, araştırmaya karar vermiş. Terk etmiş hükümdarlığı, işte Bağdat taraflarına geliyor. İmam-ı Azam Hazretleriyle de tanışmış rivayete göre. Hatta İmam-ı Azam Hazretlerinin meclisine girdiği zaman İmam-ı Azam Hazretleri ayağa kalkarmış. Hoş geldiniz efendim dermiş. Yani dermiş boynu bükük fakir bir kimse görünüşlü. Efendim derlermiş İmam-ı Azam'ın etrafındaki talebeleri. Buna efendim diyorsun. Ya seyyidi diyorsun. Ey efendim diyorsun. Bunun efendilik nereden oluyor? Onun dermiş marifetullahı. Marifetullah, Allah-u Teala Hazretlerine aşinalığı bizden mi yüksektir, fazladır diye ona hürmet edermiş. Şimdi bu hikayeyi Tezkiretül Evliya kitabı yazar. Buradan bize çıkacak ders nedir? Olmuş bir hadise, muhakkak Belh şehri var. Belh şehrinde böyle İbrahim İbni Ethem denilen bir zat yaşamış. Ondan sonra eski hayatını değiştirmiş. İslamiyet'in, imanın inceliklerini öğrenmiş, yolunu Allah'ın istediği şekle getirmiş, o yola girmiş, büyük velilerden bir kimse olmuş. Hatta bir kere dere kenarında urbasını yamıyormuş, elbisesinin bir yerini dikiyormuş. Gelmişler demişler ki onu tanıyanlar, sen ne ettin böyle tantanayı bıraktın, zenginliği bıraktın, koca bir şehir senin emrindeydi. Hazineler senin emrindeydi. Sen ne yaptın böyle bu fakir hale düştün? Öyle deyince hiç ses çıkartmamış. Elindeki iğneyi suyun içine atmış. Ondan sonra ey balıklar benim iğnemi getirin demiş. Balıklardan bir tanesi yakalamış iğneyi böyle uzatmış ağzıyla almış. Yani demek istiyor ki bak o sultanlığı terk ettim ama Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını bulmak için efendim bir değişiklik yaptım. Evet, elimden para pul gitmiş gibi görünüyor ama bak Allah-u Teala Hazretleri neler ihsan ediyor kendi yolunda giden kimseye demiş oluyor. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki la ibadete kettefekkür. Düşünmek kadar yüksek, sevaplı, değerli bir ibadet olmaz. İnsanoğlu öteki mahluklardan düşünmesiyle ayrılıyor. Yani insana Allah-u Teala Hazretleri bir düşünme kabiliyeti vermiş. Elhamdülillah gözünü yumar, oturduğu yerden düşünür. En büyük nimetlerden biridir. Akıl nimeti, düşünme nimeti en büyük nimettir. İnsanoğlunun bu düşünmesi, ben neden dünyaya geldim? Benim bu dünyadaki maksadım, gayem ne? Bu dünyanın sonunda iş nereye varacak? Bu ölenler, gidenler, aramızdan ayrılanlar nereye gidiyor? Bundan sonra bizim başımıza ne gelecek? Bu daha sonraki işler hakkında kimler ne demiş bizden öncekilerden? Nice insanlar gelmiş geçmiş, kimisi hakim, kimisi efendim nebi, kimisi veli, birçok insanlar gelmiş geçmiş. Bunlar bunun hakkında ne demiş diye düşünmek lazım. Tabi Kur'an-ı Kerim'de bu hususta bizi elhamdülillah irşad eden pek çok ayet-i kerime var. Mesela Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Bu ölümü ve hayatı Allah-u Teala Hazretleri yaratmıştır. O Allah'tır ki ölümü ve hayatı yaşatmıştır. Neden? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginiz daha güzel amel işleyecek diye. Sonra bir başka ayeti kerimede buyuruyor ki وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِن۪ينَ. Müslümanlara hatırlat, insanlara hatırlat, bildir. Çünkü bu hatırlatma, anma, andırma fayda verir. Söylersin, sözün, hatırlatmanın faydası vardır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben azimüşşan, buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri, insanları da cinleri de başka bir şey için değil, ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْكٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ. Ben onlardan rızk istemiyorum. Yani rızık peşinde koşup da ahireti unutmalarını, dünya metaını kazanacağız diye uğraşıp da asıl vazifeleri olan kulluğu ihmal etmelerini istemiyorum. وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ. Benim için it'am etmelerini, yemek yedirmelerini de istemiyorum. Ne istiyorum? Bana ibadet etmelerini, bana itaat etmelerini istiyorum. Benim emirlerimi tutmalarını istiyorum. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاكُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Çünkü Razzak-ı Alem, insanlara rızıkları tevzi eden zaten Allah-u Teala Hazretleri'dir. Onun bize ne ihtiyacı var ki? Bize rızkı zaten o kendisi veriyor. Biz ona ne yapabiliriz aciz naçiz mahluklar olarak? Demek ki bizim asıl maksadımız, asıl çalışmamız, asıl gayemiz ne olmalı? Allah-u Teala Hazretlerine iyi kulluk etmek olmalı. Rızık, Razzak-ı Alem zaten rızkı tekeffül etmiş. Rızkı verecek. Helalinden rızık için çalışacağız ama rızık için çalışacağız diye ahireti, Allah'ın emirlerini unutmak veyahut emirleri çiğnemek yok. Yazmışız duvara er-rizku alallah diye. Rızk Allah'ın üzerinedir. Yani Allah-u Teala Hazretleri cümle mahlukatın rızkını ihsan eder, gönderir diye yazmışız. Ondan sonra haram alışverişlerle efendim rızk teminine çalışıyoruz. Sonra söylüyorsun ya şu haram şeyleri alma, satma, yapma, etme ki günaha girmeyesin. Allah sonra bunun hesabını sorar. Diyor onu satmadığım zaman kazanamıyorum. O zaman o levhayı indir oradan. Madem oraya o levhayı yazdın, rızık Allah'ın üzerinedir dedin. O zaman o levhayı indir inanmıyorsan. İnanıyorsan öteki o haram şeyleri satmaz, değil mi? O halde hayatımızın gayesi bu ayet-i kerimelerden bize bildiriliyor ki bizim bu dünyadaki vazifemiz Allah-u Teala Hazretlerini bilmek, bulmak ve onun emirleri ve yasakları neyse ona göre hareket etmek. Sonu ne olacak? Yine ayet-i kerimede buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullaha hakka tükatihi. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkun. Ve la temutunne, sakın ha ölmeyin, sakın ha asla ve kat'a ölmeyin, illa ve entüm müslümun, ancak ve ancak Müslüman kimseler olarak ölün. Başka bir şekilde ölmeyin diyor. Demek ki asıl gaye insanın bu dünyada Allah-u Teala Hazretlerini bilmesi, imanını taklitten kurtarıp imanın hakikatine ermesi, tahkika ermesi ve kamil bir Müslüman olarak canını teslim etmesi. Öyle olmazsa demek ki ne kadar fena şeyler başına gelecek ki, velâ temütünne diye tehdit ediyor Allah-u Teala Hazretleri. Sakın ha ölme, başka bir şekilde ölme. Sakın başka bir şekilde benim karşıma gelme, ancak kamil bir Müslüman olarak karşıma gel buyuruyor. Peki ne yapacağız? Bu gayeyi anladık. Hayat demek ki bir imtihan yeriymiş. Demek ki hangimiz daha güzel amel işleyeceğiz diye Allah-u Teala Hazretleri bizi bir müddet bu dünyada tutuyor, ondan sonra ahirete çekiyor. Hayattan yapmamız gereken şeyi bildirmiş, nasıl ölmemiz gerektiğini, hangi hal üzere ölmemiz gerektiğini de bildirmiş. O halde ne yapacağız? O halde evvela içinde bulunduğumuz hali bir düşüneceğiz. Yani benim halim acaba Allah-u Teala Hazretlerinin isteğine uygun bir hal mi değil mi diye düşüneceğiz. Değilse halimiz, iyi bir hal değilse, mesela Allah'ın emirlerine, yasaklarına aykırı bir yolda gidiyorsak, haramdan para kazanıyorsak, başkasına zulmediyorsak, efendim gafilsek, cahilsek, bu gafillikten, bu cahillikten, bu zalimlikten, bu efendim kötülükten döneceğiz. Bu dönmeye ne deniliyor? Tevbe deniliyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, tubu ilallahi tevbeten nasuha. Allah-u Teala Hazretlerine tevbe-i nasuh ile tevbe edin. Tevbe-i nasuh ne demek? Bir daha hiç bozmayacak gibi samimi bir şekilde canı gönülden, yürekten Allah-u Teala Hazretlerine yönelmek. Bu hususta şöyle bir hadis-i şerif vardı yanımda, onu da okuyayım. Hatırda daha iyi kalır böyle hadisler, böyle fıkralar, kıssalar insanın hatırında iyi kalıyor, sözler unutuluyor da. İbn Abbas radıyallahu anhuma, yani Peygamber Efendimizin amcası Abbas var, onun oğlu var Abdullah, ona İbn Abbas diyorlar, yani Abbas'ın oğlu, Peygamber Efendimizin yeğeni olmuş oluyor. Çok gençmiş Peygamber Efendimizin peygamberliği zamanında ama çok dikkat etmiş, İslamiyet'i çok iyi öğrenmiş, çok ileri bir alim olmuş, ashabın alimlerinden. Şimdi o demiş ki, hine su'ile ma hayrul eyyam ve ma hayrul şuhur ve ma hayrul amel. Bu İbn Abbas'a gelmişler, sormuşlar, ya Abbas'ın oğlu Abdullah, acaba günlerin en hayırlısı hangi gündür? Ayların en hayırlısı hangi aydır? Amellerin, İnsanoğlunun yaptığı işlerin en hayırlısı hangisidir diye sormuşlar. Bakalım ne cevap vermiş. Fekale hayrul eyyami yevmul cumati. Günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Neden en hayırlıdır? Allahu Teala Hazretlerinin pek çok hikmetleri var tabi. Cuma günü ne zaman başlar? Perşembe günü akşam üstü, akşam ezanı okunduğu zaman başlar cuma günü. Akşam ezanıyla beraber. Yani perşembenin güneşi battı mı ufuktan, perşembenin güneşi gitti, artık oradan itibaren cuma başlar. Demek ki yatsı namazı cumanın namazı oluyor. Perşembe günkü yatsı namazı cumaya ait oluyor. Gecesi cuma gecesi oluyor. Sabahı sabah namazı oluyor. Cuma günü cuma namazını kılıyoruz. İkindiyi kılıyoruz. Akşam ezanı okununcaya kadar cuma devam ediyor. Akşam ezanı okundu mu cumartesi giriyor. En hayırlı gün cuma günüymüş. Çünkü cuma gününde bir saat vardır ki o saatte kim dua ederse duası reddolmaz, kabul olunur diyor Peygamber Efendimiz. Cuma günü müminlerin amelleri ninelerine, dedelerine, babalarına, büyüklerine arz olunurmuş. Cuma günü arz olunuyor Peygamber Efendimiz'e ve efendim büyüklerimize, ecdadımıza bizim yaptığımız işler cuma günü arz olunurmuş. Hadis-i şerifte geçiyor bu. Bak, senin zürriyetinden filanca şahıs şu şu şu işleri yaptı. Veyahut peygamber ise bak senin ümmetinden filanca şahıs şu şu şu işleri yaptı diye cuma günü arz olunurmuş. Hatta Peygamber Efendimiz diyor ki sizin yaptığınız şeyler iyi ise geçmişleriniz memnun olurlar, kötü ise üzülürler. Onun için Allah'tan korkun da vettekullaha velâ bedelerimin kemikleri sızlayacak yani. Cuma günü işte böyle bir gün. Cuma'nın gecesinde Allahu Teala Hazretleri seslenirmiş. Yok mu dua eden duasını kabul edeyim? Yok mu mağfiret talep eden, affedilmesini isteyen onu affedeyim diye Cuma'nın gecesinde seslenirmiş. Hayırlı bir gün yani. Doğru söylemiş. İbn Abbas radıyallahu anhuma Allah razı olsun doğru söylemiş. Günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Başka hayırlı günler var ama Cuma elhamdülillah belli. Ne zaman olduğu hepimizce malum bir şeydir. Hem de her hafta geri geri veriyor. Çok şükür o hayırlı güne her hafta kavuşuyoruz. Yani ihya et. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki men irtesele yevmel cumuati imanen vahtisaben, kim cuma günü inanarak Allah'tan sevabını gusül abdesti alırsa, yani temizleniyor, boy abdesti yıkanıyor yani, öyle bir abdest alırsa geçmiş haftanın günahları 3 gün ziyadesiyle affolunur diyor. Yani hem geçen hafta, geçen cumaya kadar, evvelki cumaya kadar ki işlenmiş günahlar affoluyor, bir de 3 gün ziyade. Yani el hasenetü bi aşri emsaliha olduğundan, iyilik 10 misli olduğundan öyle günahlara affa vesile oluyor. Ondan sonra cuma namazına erken gelelim. Yani tam ezan okunduğu zaman gelmek değil de erkenden gelelim, Kur'an okuyalım, zikredelim, ibadet edelim, sevabı kaçırmayalım. Neyse, cuma hakkında tabii sözler çok da onu geçelim. Günlerin en hayırlısı cuma demiş. Ayların en hayırlısı hayr-ı şuhuri şehr-ü Ramazan. Ayların en hayırlısı Ramazan ayıdır buyurmuş. Neden? Çünkü Ramazan'da göğüs kapıları açılır. Cehennem kapıları kapatılır. Cennet kapıları açılır. Yedi göğü Allah-u Teala Hazretleri bezer. Şeytanları bukalılar, efendim zincirlere bağlar. Müslümanlara feyz-i bereketini bol bol ihsan eder cuma günü, Ramazan ayında. Allah-u Teala Hazretleri tekrar tekrar kavuştursun ve feyzinden istifade ettirsin bizi. O da doğru. Ramazan da öyle. Ramazan'ın içinde hele bir Kadir gecesi var ki Leyletül Kadir hayrun min elfi şehir. Bin aydan daha hayırlı bir gece var. Bin ayda 83 sene filan ediyor. Yani bir ömre bedel bir gece var. İnsan demek ki bir Ramazan'da o Kadir gecesini ihyaya muvaffak olsa bir ömürlük sevabı ihsan edecek Allah-u Teala Hazretleri. Ne kadar büyük bir şey. Ve biz ne kadar aciz ve cahiliz, ne kadar gafiliz ki bir ömürlü ömre bedel bir gece var da bir Ramazan'da dişimizi sıkıp da yani şey yapmıyoruz. Kendimizi ibadete tahsis etmiyoruz. Ne kadar bak ahiret ticaretinden gafil insanlarız. Peygamber Efendimiz Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın buyurmuş ve Ramazan'ın son 10 günlerinde itikafa girmiş hep. Camide itikafa girmiş. Yani itikaf ne demek? Evine gitmeyeceksin. Hanımının, çoluk çocuğunun yanına gitmiyorsun. Camide ben sana ibadete geldim ya Rabbi, ben senin misafirin oldum der gibi camide yatıyorsun, kalkıyorsun. Efendim zikirle, ibadetle, Kur'an okumakla, namaz kılmakla meşgul oluyorsun. Allah bize bunu nasip etsin. Bu müekket sünnet, yani böyle çok Peygamber Efendimiz'in riayet etmiş olduğu bir sünnettir. Hatta o kadar önemlidir ki bir şehirde, bir beldede, bir köyde, bir kasabada hiçbir kimse çıkmasa cuma Ramazan'ın son 10'unda itikaf etmeyen hiç kimse olmasa. Yani itikaf eden hiç kimse olmasa. Herkes yapmasalar bu işi hepsi mesul olurlar. Ama birkaç tanesi yapınca ötekiler de sorgudan sualden kurtarmış oluyor. Allah inşallah Ramazan'ın sonu gelsin de şu son 10 günü burada da siz de camide, biz de bulunduğumuz yerde duyanlar yani bu itikaf sünnetini de yapsın. Belki o arada Kadir gecesine de isabet eder de efendim bir ömre bedel sevapları elde eder inşallah. Peki ve hayrul a'mali, amellerin en hayırlısı nedir diye sormuş diye 3 şey sormuştu sorguyu soran. İbn Abbas radıyallahu anhuma da cevap veriyor idi. Günlerin en hayırlısı cuma günü, ayların en hayırlısı Ramazan ayı dedi. Amellerin en hayırlısı hangisi? Bak ne kadar önemli. Hayrul a'mali es-salavatul hamsu li vaktiha. Vaktinde kılınan 5 vakit namazdır amellerin en hayırlısı. Yani bak şurada geldik elhamdülillah. Yatsı namazını cemaatle kıldık. Az bir iş yapmadık yani. Bu iş fevkalade mühim, fevkalade sevaplı bir iştir. Kim bir yatsı namazını böyle cemaatle kılarsa bütün gecesini ibadetle geçirmiş gibi Allah sevap verir. Kim sabah namazını öyle cemaatle kılarsa bütün gündüzünü ibadetle geçirmiş gibi Allah bol sevap ihsan eder. Böylece yatsıyla sabahı cemaatle kaçırmamak lazım. Kılmaya gayret etmek lazım. Çünkü gündüz hadi ticareti işi oluyor insanın. Bulunamayabiliyor ama bunlar mühim. Hatta Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyurmuş ki müminliğin alametidir bu sabah ve yatsı namazlarına gelmek. Çünkü münafıklar gelemezlermiş. Yatsı namazına, sabah namazına gelemiyor. Neden? Yatsı karanlık. Zahmet çekip de oraya gelemiyor. Efendim sabah neden gelemiyor? Uyku tatlı. Yorganın altında sıcacık yataktan kalkıp da Allah'ın emrini tutacak, camiye gelecek. Onu münafık yapamıyormuş. Onun için eğer biz de sabah namazına gelemiyorsak, yatsıya gelemiyorsak, aman yarabbim münafıklara benzer hale düşmeye başladım diye Allah'a sığınıp kendimizi kurtarmaya çalışmalıyız. 5 vakit namazı vaktinde kılmak amellerin en hayırlısı. Neden? Namaz müminin miracıdır da ondan. Biz namaz kıldığımız zaman Allahu Teala Hazretlerinin huzuru âlisine çıkıyoruz. Yani lanet daim bir şey değil. Peygamber Efendimizin torunlarından böyle bazılarından rivayet ediliyor ki namaz vakti geldiği zaman İmam Cafer-i Sadık mesela Hazreti Hüseyin Efendimiz'den naklediliyor. Sabah namaz vakti geldiği zaman sapsarı kesilirmiş. Hasta mı oldun? Hayrola? Neyin var diye sordukları zaman yapacağım iş çok mühim. Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna çıkacağım. Nasıl heyecanlanmayayım? Nasıl telaşlanmayayım dermiş. Sapsarı olurmuş yani heyecanında. Demek ki namaz böyle müminin miracı olduğu için önemli. Sonra namazın en üstün zikir olduğu zikrediliyor. Yani hani zikir, elimize tesbih alıyoruz. Allah Allah diyoruz, La ilahe illallah diyoruz, Sübhanallah diyoruz, Elhamdülillah diyoruz. Hepsi var namazın içinde. Bütün gök ehlinin, meleklerin yaptıkları ibadetler namazın içinde topluluğu halde bulunuyor. Koleksiyon yani. İbadet koleksiyonu mübarek. Her çeşit hayır var. Onun için namazları bu gözle biraz daha itina ederek, dikkatle, itina ile kılalım. Çünkü amellerin en hayırlısıdır. Namaz hakkında da çok şey söylenebilir. Ramazan hakkında da çok söz söyleriz. Söylenecek şeyler vardır. Efendim Cuma hakkında da çok şeyler vardır ama bakalım şimdi bu ne olmuş? Femada ala zalike selasetü eyyam. İbn Abbas radıyallahu anh bu sözü söyleyince dinlemişler. Hatırlarında tutmuşlar. 3 gün geçmiş aradan. 3 gün geçtikten sonra febelaga aliyen radıyallahu anhu ennebne Abbas'ın radıyallahu anhuma şu ile an zalike fe ecabe bi keza. Bu İbn Abbas radıyallahu anhumaya böyle sual sorulduğu ve o suale de o mübarekin böyle cevap verdiği Hazreti Ali Efendimiz'e iletilmiş. Hazreti Ali Efendimiz kim? 4. halife, Müslümanların çocuklarından genç yaşta ilk Müslüman olan zat, Peygamber Efendimiz'in amcazadesi, Peygamber Efendimiz'in mübarek damadı, Peygamber Efendimiz'in mübarek kızı Fatıma-tü Zehra'nın cennet kadınlarının efendisi, Hazreti Fatıma'nın kocası, Peygamber Efendimiz'in göz bebeği, babası Hazreti Ali, Hayber'in kahramanı, Allah'ın aslanı Hazreti Ali. Ona sorulmuş. Bak ne kadar zarif insanlar. Ne kadar zarif, ne kadar hoş, ne kadar tatlı, edepli, terbiyeli, hoş insanlar. Allah bizi onların yolundan ayırmasın, şefaatlerine nail etsin. Ne kadar kibar söz söylüyor bakın. Fekale Aliyyü radıyallahu anhu. Bunun üzerine Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki Levsü ilel ulema'u vel hukema'u vel fukaha'u minel meşriki ilel mağribi lema ecabe ecabu bimisli ma ecabe bihibnu Abbasin illa ve enni akul. İlk önce iltifat ediyor. İlk önce güzelce diyor ki eğer maşriktan mağriba kadar, doğudan batıya kadar ne kadar alim varsa, ne kadar hakim varsa, hikmet ehli varsa, ne kadar fakih varsa, din bilgini varsa, onların hepsine sual sorulmuş olsa, bu sual sorulmuş olsaydı, bu İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın verdiği cevap gibi güzel cevap veremezlerdi. Ona benzer, ona denk başka bir cevap veremezlerdi. Ya öyle söylerlerdi onlar da? Ancak bu kadar söylenir. Yani çok güzel söylemiş diyor. Ne kadar güzel. İlk önce hakkını veriyor hak sahibinin. İbni Abbas'ı ilk önce met ediyor. Güzel söylemiş. Çok doğru. Mağrıptan maşrika cümle ulemaya, fukahaya, hükemaya sorulsa onlar daha güzelini söyleyemezlerdi. Aşk olsun, ağzı dert görmesin. Güzel söylemiş diyor ilk önce. Ondan sonra diyor ki illa enni ekulu. Fakat ben de derim ki, demek kendisi de bir şeyler söyleyecek bize. Bakalım ne diyecek şimdi. İnne hayrel a'mali ma yakbalullahu ta'ala minke. Amellerin en hayırlısı Allah'ın kabul etmiş olduğudur. Kabul etmemişse ne yapayım ben? Mühim olan kabul etmiş olmasıdır diyor. Bak ne kadar ince bir noktaya temas ediyor. Çünkü öyle kimseler var ki diyor Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, bunu izah için söylüyorum yani bunun dışında olarak, oruç tutar. Ama akşama kârı sadece ve sadece aç ve susuz kalmaktan ibarettir. Neden? Neden hiçbir ecir alamaz? Onun sebebi var. Oruç tutmak sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret değil. Aynı zamanda ahlaken de oruç tutacak insan. Mesela gözüne oruç tutturacak, diline oruç tutturacak, kulağına oruç tutturacak, her azasına oruç tutturacak. Yani mesela ona gıybet etmiş, buna ağır söz söylemiş, ötekisinin kalbini kırmış, belikisine yalan söylemiş, ötekisini kırmış, kötü şeyler dinlemiş filan, o zaman tabii orucun sevabı kalmıyor. Akşama kârı ne oluyor? Elde bir şey yok, kâr filan yok, sadece aç ve susuz kalmış. Demek ki oruç tuttuğu halde kârı olmayabiliyor insanın. Allah kabul etmiyor. Sonra namaz da böyle. Kur'an-ı Kerim de böyle. Mesela yine hadis-i şeriflerden var ki, söz uzamasın diye kısa geçiyorum. Nice Kur'an okuyan kimse vardır ki Kur'an-ı Kerim ona lanet eder diyor Peygamber Efendimiz. Neden? Boğazından aşağı geçmiyor ki Kur'an. Boğazı söylüyor. Gönül iştirak etmiyor. Halbuki gönül iştirak etmedi mi olmaz ki. Münafıkun suresinin başında diyor ki اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ. Münafıklar sana gelirler ya Resulüm derler ki, şahadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُولُ. Allah-u Teala biliyor ki sen elbette onun Resulüsün. O gönderdi. Elbet biliyor. وَاللّٰهُ يَشَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَكَاذِبُونَ. Ama Allah şahadet eder ki münafıklar yalan söylüyor diyor. Neden? Gönülden söylemiyor da ondan, dili sen Allah'ın Resulüsün diyor ama gene yalancı, gene yalancı. Neden? Gönülden söylemedi. İçinden iştirak etmiyor. Dili söyledi diye. Onun için Kur'an okuyan nice insanlarla vardır ki Kur'an ona lanet edecek. Davacı olacak. Yakasına yapışacak bazı kimselere. Namaz, nice namaz kılan kimse vardır ki kıldığı namaz onu ancak Allah ile, Allah'tan uzaklaştırmaya yarar. Allah'la arasındaki mesafeyi açmaya yarar diyor. Neden? Namaz kılar aklı başka yerdedir veya efendim günah üzerinde namaz kılmaktadır. Efendim mesela gasp edilmiş bir elbiseyle namaz kılmaktadır. Zulüm vardır, başka şeyler vardır filan diye. Demek ki Hazreti Ali Efendimiz en hak doğru söylemiş. Amelin en hayırlısı Allah'ın kabul ettiğidir. Kabul etmedikten sonra mesela bir başka hadis-i şerif var ki, uzun bir hadis-i şerif. Onu ravi rivayet ederken soruyorlar kendisine, sende bir hadis-i şerif varmış, sen rivayet ediyormuşsun o hadis-i şerifi. Onu bize söyle deyince o hadisi hatırlayınca düşüyor, bir bayılıyor. Dehşetinden, hadis-i şerifin dehşetinden bir düşüyor, bayılıyor. Başında bekliyorlar. Neden sonra kendine geliyor, kalkıyor. Dur ben size o hadis-i şerifi söyleyeyim derken yine gözleri doluyor. Gene aklı gidiyor, küt bir daha düşüyor, bayılıyor. Böyle bir hadis-i şerif. Uzun bir hadis-i şerif. Orada diyor ki mesela Allah-u Teala Hazretlerine ameller arz olunur. 7 kat semayı geçer, arz olunur. Ama geçirmez ki melekler. Her semanın meleği bu amelleri götüren melekleri durdururlarmış. Dur, nereye gidiyorsun? Ne götürüyorsun? Kiminkini götürüyorsun? Filanca şahıs işte şu kadar namaz kıldı, bu kadar oruç tuttu, şu kadar Kur'an okudu, onun sevabını götürüyorum. Git, bu yaptığı ibadetleri onun yüzüne çarp. Çünkü o riyakar idi. Allah-u Teala Hazretleri bana emretti ki, riya ehlinin amelini bu semadan öbür tarafa geçirme dedi bana. Ben onu geçirmem yukarıya. Git onun yüzüne çarp diyor. Bak ravinin bayılması kadar var yani. Bayıldığı kadar var. Ravinin bayıldığı kadar var. Müthiş bir hadis-i şerif. Demek ki Hazreti Ali Kerremallahu Veçhe Efendimiz el-Hak doğru söylemiş. Amellerin en hayırlısı Allah'ın kabul ettiği. Kabul etmezse ne olacak? Halimiz ne olacak yani? Gece gündüz ağlayalım, yalvaralım da bunun çaresini arayalım, bulalım. Nereden, hangi doktorlar bunun çaresini söylüyor ise, hangi profesör bu işin mütehassısı ise gidelim. Acaba bizim bu amelimizin böyle yüzümüze çarpılmaması için ne yapmamız lazım? Hangi ameli Allah-u Teala Hazretleri nasıl kabul eder diye bunun çaresine bakalım. Birazcık boğazın sıkıştığı zaman, kalbin fazla attığı zaman doktora gidiyorsun ya, gidiyoruz ya hepimiz. Bu ahiret işi için niye gitmezsin? El Hak güzel söylemiş. Allah şefaatine nail etsin. Şimdi bakalım sonra ne demiş. Ve hayrü şuhuri ma tetubu fihi ilallahi tevbeten nasuha. Ayların hayırlısı içinde tevbe-i nasuh ile Allahu Teala Hazretlerine tevbe edip de yoluna girdiğin aydır. Sen nasıldın? Aman kardeşim sen benim eski halimi hiç sorma. Ben eski filanca eskiden o meyhane senin, bu meyhane benim gezerdim. Mahallenin kabadayısıydım. Önümden geçeni yumruklardım. Arkamdan geçeni tekmelerdim. Şu kadar insana şu zulmü ettim. Bu kadar insana şu haksızlığı yaptım filan. Sonra ne oldu? İşte sonra şöyle hadise oldu, böyle hadise oldu da hatamı anladım, tevbe ettim. Hak sahiplerinden helallaştım. Bu yola girdim. İşte bunun gibi. Tevbe-i nasuh ile kötü yolu bırakıp da hak yola girdiğin ayların hayırlısı o. Ramazan hayırlı dersin de Ramazan'dan istifade etmemiş isen o Ramazan'ın hayrından sana ne? Ramazan hayırlı bir aydır. Bak Ramazan'da amellerin kabul edilip edilmediğinin alameti diyor hadis-i şerifte. Ramazan'dan sonra insanın Ramazan içindeki güzel halinin devam etmesidir. Yani bir Ramazan içinde sen sabahları geliyordun camide mukabeleyi dinliyordun. Gündüzleri oruç tutuyordun. Sigarayı bırakmıştın, içkiyi bırakmıştın, melek gibi bir hale bürünmüştün. Akşamleyin gelip iftarını yapıyordun, ondan sonra yatsıya geliyordun camiye, hocanın konuşmasını dinliyordun, namazı kılıyordun, melek gibi evine gidiyordun. Tamam, bak bunların hepsi güzel. Ramazan'dan sonra ne oldu? Sen orasını söyle bana. Ramazan'da böyleydin de Ramazan'dan sonra ne yaptın? Hocam hiç orasını sorma. Gene içkiye başladık. Gene sigaraya başladık. Gene ibadetleri unuttuk. Gene evde hanımı efendim bağırıp çağırıp üzmeye başladık. Gene şöyle ettik. Kabul olmamış. Etme hocam. Hakikaten öyle mi? Ben söylemiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor. Bir Ramazan içinde insanın ibadetleri kabul olmuşsa onun alameti Ramazan'dan sonra o insanın hak yolda devam etmesidir. Etmiyorsa olmamış. Tutmamış demek ki. Hani ağacı bazen dikiyoruz da şey yapmıyor ya, kuruyu veriyor. Bir ay geçiyor, iki ay geçiyor, öyle anlıyoruz. Çamı mesela dikiyorsun, yemyeşil duruyor. Acaba tuttu mu, tutmadı mı filan derken iki ay, üç ay sonra bakıyorsun, yaprakları, iğneleri kurumaya başladı. Bu çam tutmadı diyorsun. Onun gibi. O Ramazan senin için hayırlı değil. Çünkü istifade edemedin hayırından. Ramazanın kendisi hayırlı ama kafirlere, mücrimlere o Ramazan'ın hayırlı olmasının bir faydası olmadığı gibi sana da fayda etmemiş. O zaman ayların hayırlısı hangisi? Ayların hayırlısı içinde senin tevbe-i nasuh ettiğin, yolunu tam döndürüp de Allah adamı olduğun zaman, Allah'ın yoluna girdiğin aydır. Bu da güzel. Çok doğru söylemiş. Gelelim üçüncüsüne. Ve hayrul eyyami aylar, günlerin en hayırlısı hangisidir? Ma tahrucu fihi mined dünya ilallahi teala müminen billahi. Günlerin en hayırlısı o gündür ki sen o gün dünyayı terk edersin. Emaneti sahibine teslim edersin de imanı kamil ile Allahu Teala Hazretlerine kavuşursun. En hayırlı gün işte odur. Neden? El umuru bi havatimiha. İşler sonuna bakılarak bilinir. Yani bir ömürde insanın nasıl bir insan olduğu hatimesinden belli olur. Yani işin sonunda ne olacak? İnsan başında başka türlü olabilir de sonu iyi gelmesi lazım işin. Sonunun düzgün gitmesi lazım. Onun için sen mümini kamil olarak emaneti teslim edebiliyorsan efendim Allah'a, iman ile göçebiliyorsan ne mutlu sana. İman ile göçemezsen o zaman burada yaptığın şeylerin kıymeti yok. Çünkü öyle kimseler var ki Allah korusun, iman olmuş, iman etmiş, mümin olmuş. Ondan sonra bir şeye kızmış, çıkmış doğru yoldan, raydan çıkmış, paldır küldür gitmiş. Böylelerine mürted diyorlar, irtidat etmiş, dönmüş, hak yoldan dönmüş. Mesela Yemen'in kabilesinden bir kabile reisi, pazar yerinde bir adam kendi ayağına bastı kalabalıkta, yanlışlıkla. Kalabalıkta ayağına basıverdi. Sen misin adamın ayağına basan? Kaldırdı bir tokat şaplattı ayağına basan kimseye. Eski devir değil ki, İslam geldi. O eski Arapların cahiliye devri değil ki, İslam geldi, Hazreti Ömer'in çağı, adalet zamanı. Adam gitti şikayet etti tokadı yiyen. Dedi ki ya emir el müminin, ben çarşıda yanlışlıkla işte şöyle oldu da böyle oldu da böyle bir şey oldu, bu adam beni dövdü. Çarşıda dövdü. Şikayet etti. Ne olacak? Döven kim? Filanca kabilenin reisi, başkan, itibarlı bir kimse. Ama hükmeden kim? Hazreti Ömer. Başkanlığı filan dinler mi? Dedi ki o ona vurduysa bu sefer kısas lazım geldi. Kendisine sopa vurulan da aynı şekilde ötekisine vuracak. Kısas. Dişe diş, efendim göze göz, cana can. Kısas. Sen ona vurmasaydın. Madem vurdun sen de yiyeceksin sopayı. Şimdi o kabile reisi onuruna yediremedi. Kibirli bir kimse demek ki. Sabırsız. Zaten tokadı vuruşundan da belli. Sabırsız oldu. Haydi kalktı İslam diyarından kaçtı. Dosdoğru Bizans'a gitti. Tanassur etti. Yani Hristiyan oldu. Bıraktı İslam dinini. Kafir olarak yuvarlandı gitti. İrtidat etti. Onun bir ara bir camide namaz kılması, şey yapması kıymeti var mı? Yok. İş sonu mühim. Onun için Allah-u Teala Hazretleri cümlemize hüsnü hatimeler nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretleri yolundan ayırmasın cümlemizi. Tabi zaman geçmiş olmasa daha söylenecek sözler de buluruz. Var şeyimizde ama fazla da uzatmak istemiyoruz. Yalnız şu var ki işin sonu şimdiden ayarlanıyor. Yani birdenbire olmuyor o iş. Bak mesela hakikaten Allah'tan korkan takva ehli insanlar en son deme, en son zamana göre ayarlamışlar hayatı. Düşünmüşler, taşınmışlar mübarekler, kitaplarını okuyoruz. Acaba insan nasıl olur da ne yapar da en sonda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der de emanetini mümin olarak nasıl teslim eder diye çok düşünmüşler. Bakmışlar, görmüşler ki en son devir, en son çağ, en son dem, en son zaman korkunç bir zaman. Azrail aleyhisselam insanın karşısına çıkıverdi mi? Ver bakalım emaneti diye. Öyle müthiş bir manzarası varmış ki mübarek melek tabii Allah'ın emriyle şey yapıyor. Ama öyle müthiş bir manzarası varmış ki o Azrail'i görmek 50 kılıç darbesi yemekten daha zormuş. Yani kılıç şöyle bir vursalar bir yerden bir yerini keser insanın vücudunu. Bir daha vurdular burasını keser. 50 yerden yani vücudu lime lime kesilse nasıl acır insanın her tarafı sızlar. Ondan daha zor diyorlar. Kitaplarda öyle okudum. O zaman akıl kalır mı insanda? Ya ben ne diyecektim? Hangi kelimeydi o? Akıl filan bir şeycik kalmaz. Onun için Allah-u Teala Hazretleri cümlemize hüsnü hatime nasip etsin. Onun hazırlığı şimdi bu zamandan başlıyor. Her zaman belli miktarda alacaksın eline tesbihi. Allah diyeceksin. La ilahe illallah diyeceksin. Allah'ın yolunda gideceksin. Öyle o hale getireceksin ki sen elinle iş yaparken bile Allah diyecek için Der mi hocam? Der. Nereden söylüyorsun? Gördüm ve duydum, biliyorum, oradan söylüyorum. Birisini hatırlıyorum ki horul horul uyuyordu. Aynı yerde yatıyorduk. Horul horul uyuyordu. Derin bir uykuda. Horluyor. Bir taraftan da horultusu içinde Allah Allah Allah Allah diye devam ediyor. Hem horluyor hem devam ediyor. Yani şu kulaklarımla duydum, biliyorum ki olur. Olduğunu da biliyorum. Kitaplardan da biliyorum. Bizzat da gördüm, biliyorum. Ha işte o hale gelirse o zaman ne mutlu. O hale getireceksin. Onun için de çalışacaksın. Şimdiden çalışacaksın. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki temutun kema ta'işun. Ölürsünüz. Nasıl ölürsünüz? Kema ta'işun. Nasıl yaşamışsanız öyle ölürsünüz. Nasıl yaşadıysanız öyle ölürsünüz. En son anda hep insan mesleğiyle ilgili sözleri söyler. Akıl gitti mi? Akıl gitti. Sekeratül mevt diyoruz. Ne demek sekeratül mevt? Ölümün sarhoşlukları. Sekretül mevt. Vecaen sekretül mevtü bilhak. Ölüm sarhoşluğu. Ölümün sarhoşluğu geldi mi? Akıl gitti mi? O zaman zor olur iş. Nasıl ölürsün? Kema ta'işûr. Nasıl yaşadıysan öyle ölürsün. İyi hal üzere yaşadıysan iyi hal üzere ölürsün. Bir kitapta okudum ki adamın birisi ayyaşmış. Ama yani ayyaştan ayyaşa da fark oluyor. Kimisi hata ettiğini, günah işlediğini bilir de kurtulmaya çalışır. Allah kurtulmak nasip etsin. Kardeşlerimizdendir, mümindir, şeydir. Çünkü günah işlemek insanı dinden çıkartmaz. Kafir etmez de günahkar Müslüman olur. Allah belki tevbe nasip eder, iyi olur gene. Dua edeceğiz öylelerine, ayıplamayacağız. İnşallah düzeltir. Ama bu adam, kitapta okudum, bir kere tevbe etmiş. Ondan sonra arkadaşları gene içmeye gidince canı çok çekmiş anlaşılan. Pişman olmuş tevbe ettiğine. Ondan sonra bir söz söylüyor orada, kitapta okudum. Diyor ki tevbe ettim ki etmeyem tevbe. Tevbeye tevbeyi nasuh olsun. Yani demek istiyor ki ben tevbe yaptım ama başka bir zamanda, evvelki zamanda pişman oldum şimdi. Bir daha kendi kendime söz veriyorum, hiç tevbe etmeyeceğim diyor. Bak lafa bak lafa. Ne kadar terbiyesizce laf. Acaba bu adamın sonu ne oldu şimdi? Aşağı tarafını kitabını açıyorum, okuyorum. Meyhane köşesinde çatladı, öldü diyor. Ya öyle dersen, ah zavallı kardeşim benim. Öyle dersen, öyle ölürsün. Nasıl yaşadıysan, öyle ölür insan. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bizi tevbe-i nasuh edip, hak, samimi, güzel bir tevbeyle tevbe edip, yoluna dönenlerden eylesin. Yapmış olduğumuz günahları, kusurları, isyanları, hataları bağışlasın. Bundan sonraki ömrümüzde bizi hıfz-ı himaye eylesin, korusun. Çünkü şimdiye kadar yaptıklarımızdan bir korkuyoruz, bundan sonrasından bin korkuyoruz. Acaba harcayabilecek miyim, yoksa ayağım takılıp düşecek miyim bilmiyoruz ki. Allah lütfederse dururuz tabii. Ondan sonra da cümlemize hüsnü hatime nasip etsin. Hakkı hak olarak görmek, hakka tabi olmak nasip etsin. Batılı batıl olarak görmek, batıldan kaçmak nasip etsin. Günahlardan uzaklaşmak nasip etsin. Bu tabi iman hani şu kolumuza, elimize, göğsümüze kadınların ziynet diye taktıkları zümrütler, yakutlar, pırlantalar var ya, iman onlardan da kıymetli bir cevherdir. Çok kıymetlidir. Fevkalade kıymetli bir cevherdir. Onun için o mübarek cevherin düşmanı çoktur. Hırsızı çoktur. Nasıl sen şurana hakiki yakutu, iri yakutu taksan, efendim koluna yakut şeyleri, efendim yüzükleri taksan, hırsızlar nasıl gözlerini diker? Şu adamı bir tenhada, şu kadını tenhada yakalasak da şu mücevherlerini çalsak demezler mi? Bu iman cevherinin de hakiki böyle azılı gangrester düşmanları vardır. O düşmanlardan birisi nedir? Birisi şeytan aleyhillâle. Nereden çıkarttın bu düşmanı? Ben çıkartmadım. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Allah-u Teala Hazretleri. Hep Yasin suresini okumaz mısın? İnne şeytane lekum aduvvun fettehizuhu aduvva. İnne şeytane lekum aduvvun mubin demiyor mu orada? Şeytan size apaşikar düşmandır. İşte o imanı çalmak için dolaşır durur böyle. Fır fır döner insanın etrafında. Ondan sonra a'da acuvvüke nefsükelleti beyne cembeyke. En büyük düşmanın şu senin içindeki nefsin var bir. Kendi nefsin. Sana şu yemek yedirten, uyku isteten, hazların peşinde, zevklerin peşinde koşturtan bir nefsin var içeride. En büyük düşmanlardan bir tanesi o. Ondan sonra kafirler var, fasıklar var, zalimler var, ehli dünya var. Hepsi bizim imanımızın peşindedir. Hepsi yalan yanlış bir şeyler ortaya atar, söylerler bizi sapıtmak için. Kendisine benzetecek yani. Cehenneme ortak arıyor, arkadaş arıyor. Beraber gideceği, kol kola gideceği arkadaş yer arıyor kendisine. Onun için bizi hak yoldan çıkarmaya çalışır. Onun için bu yol ince bir yoldur. Yani mümin olmak kolaydır. Nasıl kolaydır? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dersin. Mümin olduğun. Mümin olmak kolaydır da imanı muhafaza etmek zordur. O cevheri sonuna kadar götürmek, emaneti sahibine teslim edinceye kadar muhafaza etmek zordur. Onun için kestirme yollardan birisi ilim sahibi olmaktır. İnsan ilim sahibi olursa, efendim ilmi ile hakkı batılı bilirse kendisini koruyabilir. Kestirme yollardan birisi salih kimselerle arkadaşlık etmektir. Ahbaplık etmektir. Onların yanından, izinden ayrılmamaktır. Eteğini bırakmamaktır. Çünkü bir insan ehli dünya değilse, bir insan onun bunun parasında, pulunda, malında gözü olan bir kimse değilse, ahirete ait bilgisi de fazlaysa, yani kamil bir insansa, ondan sonra o insanı arayıp bulup eteğine sımsıkı yapışması lazım ki ondan öğrensin, tehlikeleri öğrensin. Sen şimdi hacca gitsen istemez misin? Daha önce hacca gitmiş bir iyi hoca olsa da onunla da aynı kafilede gitsek, o bana ne yapmam gerektiğini söyleyiverse. Ya hata edersem hacı boşa giderse diye istemez misin? Onun için nasıl Kabe'ye delil gerekiyorsa, bu hak yolda da yürümek için salih insanlarla beraber olmak lazım. İlim erbabı olmak lazım. İlim öğrenmek lazım. Ondan sonra da her şeyin sahibi olan Allah-u Teala Hazretlerine çokça yalvarmak lazım. Öyle kenarda durmakla olmaz. Geceleri böyle seccadeyi ıslatmak lazım. Ağlaya ağlaya, kimsenin olmadığı bir yerde, başkasının yanında ağlama utanırsın biliyorum da, kimse yokken ağla ağlayabildiğin kadar hatalarını söyle, kusurlarını söyle, Allah-u Teala Hazretlerinden af dile ki ondan olacak zaten. Her iş oradan bitecek. Eğer lütfederse, kerem eylerse, bağışlarsa, kabul ederse kabul edecek. Eğer reddederse kapısından gidecek başka hiç yerimiz yok. Onun için o kapıya sımsıkı yapışacağız. Öyle bir gayret içinde olacağız. Allah-u Teala Hazretleri bizi yolunda daim etsin. Şimdi hep birlikte büyüklerimize de bir dua etmiş oluruz. Ben ne söylüyorsam siz de onları okuyun. Fatiha-i Şerife maal besmele. Beş salavat-ı şerife. Allahümme salli. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyi. Ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin ya Resulullah. Hadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم يا رب العالمين bu okuduklarımızdan hasıl olan ücuru sevabı evvelen ve bizzat Hace-i Kainat, Şefi'ül Usat fi Yevmi Arasat, Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhu saadetlerine acizane, naçizane, fakirane hediye eyledik, vasıl eyle. Rabbena tekabbel minna bi hurmeti esmaike'l-hüsna ve resulike'l-müşteba ve bi hurmeti esrar-ı suret-i Fatiha.